أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مقصد د سورۃ البقره بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. سورۃ سلور حصے د اول حصہ آیت نمبر 100 پورې پای کې اوله مسله اثبات د توحید دا ثابتې چې الله په ذات او صفاتو کې او دی. دویم حصہ د 101 نه 176 یو سل شپږویا پورې دویم حصہ کې دویمه مسله اثبات د رسالت دا ثابتې چې الله همیشه د مخلوق د اصلاح د پاره د مخلوق د خیر خواهی د پاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخري پیغمبر زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. داغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي بل شریعت نه راځي دین باغې چې کوم پیغمبر ویلي پیغمبر کړی. دریم حصہ د 177 نه 253 پورې په دریم حصہ کې بیان د جهاد فی سبیل الله چې دا دومره سری نه مني په دې کې جنگ جګړې کې خلاف کوي دا غي سره و جهاد کې یا دا دومره سری نشي خوړلې بغیر د جهاد نه. او څلورم حصہ 254 245 نه تر اخره پای کې څلورم مسله انفاق فی سبیل الله مالی قربانی پیش کول د الله په لاره کې لکه جهاد سره مال لګول لازم دي. بیا ولی سا جسل آیتونه ده دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده. اول باب آیت نمبر 20 پورې ده شل آیتونه په دې کې بیان دا غدریو ډلو کوي کم چې سورۃ الفاتحه کې یعنی مخکې سورۃ کوم اول سورۃ د قرآن ده دا هغې په آخره کې بیان دا غدریو ډلو چې کوم شروع مؤمنان صراط الذين انعمت عليهم مؤمنان غير المغضوب عليهم كافران ولا الضالين منافقان. نو بدی اول شل آیتونو د دې صورت کې هم دا غو دریو ډلو لږ وضاحت کوي. البته مختصر ذکر کړی دلته لږ مزید وضاحت کوي چې دا سوق دي انعمت عليهم سوق دي مغضوب عليهم سوق دي ضالين سوق دي چې تیو پیږي. ځکه د قرآن ابتدا ده چې ته قرآن په اول کې ته دا وپېژنې دا درې ډلې ځکه عموماً هم دا درې ډلې جوړېږي یا مؤمنان وي منونکي منلو والا یا منکرین وي چې هغې نه مني انکار کوي او درېمه ډله هغه منافقان وي چې دواړو طرف ته فائده ګوري که کافر طرف ته فائده وي هغه منډه کوي چې مؤمنانو طرف ته فائده وي مؤمنانو طرف ته را منډه کوي. نو چې تا ته دا پته چې ته کله مسله بیانې د الله کتاب بیانې چې بیا دې په پریشانی درته نه وي دارنګې څه تکلیف درته نه وي چې اول نه تا ته پته چې او دا درې ډلې به وي. نو چې ته مطمئن یې چې بیا خفه کېږي نه چې کله بیان کې او ملګري لږي او دشمنان ډېري چې بیا خفه کېږي نه چې قرآن اول نه ته وایي نو تا ته به دې پته ولګي. په اول پنځو آیتونو کې د مؤمنانو پنځه صفات هغه بیان کړو. یو ایمان په غیب راوړي، دویم مونږ جاری کوي، دریم مال لګوي، څلورم په ټولو کتابونو ایمان لري خو په قرآن باندې تفصیلي ایمان چې په هغه عمل کوي، او پنځم په آخرت باندې یقین ساتي. د دنیا حکم ولا بیان ګوپ مې دنیاوي اولایک اعلی هدن مې رب. په دنیا کې په هدایت باندې شو داخله په سمله باندې روان شو دا پیدو صفتونو والا او حکم دا آخرت و اولائی که هم المفلحون آخرت که هم کامیاب دیا. بیا دو آیتونو کی آیت نمبر شبگم وم کی 600 کی دا کافرانو بیانو که دا غی دو صفتونو بیان کرد، یو زد عناد او یو حق پتول. حکم دا دنیا والا بیان که ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ، اغا اسباب دا پوئی تی اللہ واغستن و گنا استرگی زرونا دا تی اللہ واغستن، مطلب داغی اغا چکم مقصدو دزر مقصد سو چی سوچ کولو په یو خبره کې صحیح غلط کې. د غوږ مقصد دا و چې صحیح خبره په ووري غلط دی نه ځان وساتي. د سترګو مقصد دا و چې غلط څه ته پیونه ګوري صحیح دغه ته پیوري. نو دا هغه صحیح طاقت دی الله واسطه. قتل خو به کوي سترګې بیټي کی وګونه بیټي کی زړه به کار کوي. خو لیکن هغه چې کوم مقصد دی د دې ژوندو چې هغه حق تر سوال دي ځان هغه ته به نشي رسېدلی. د دې دنیا کا سزا شو حکم د دنیا او حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم لوی عذاب په آخرت کې الله ورکی دی له دې منکرینو نه. درې مډړه د منافقانو بیانو آیت نمبر 8 نه 16 پورې شپږ سم آیت پورې دا غیله صفاتونه بیان کړ. یو دا چې بخله یو په لړ بلا دویم تګمال دی دریم شعور پکې نشته څلورم مرض د منافقت پکې دی پنځم د دروغ وې دروغ کارونه کوي شپږم کار د فساد ته اصلاح وې اووم حق پرستو ته بیو کفان وې اتم جاهلان دی لا یعلمون نهم د مفادو د پارا کرستا مرګره کړې ده بل پوه دې د دشمنانو او لسم صفه دی عامهون حیران او پریشان. حکم د دنیا ول ذکر کړو منافقان و ما کانوا مهتدین پس مدار نه دی روان په غلط روان دي او د اخرت حکم ولهم عذاب الیم آیت نمبر 10 کې. بیا د آیت نمبر 17 نه پرونی سبق نه دو مثالونه د شلور آیتونو کې ذکر کړي. آیت نمبر 17 نه 20 پورې دی دو مثالونه یو دو مثال د اور او دوی مثال د اوبو دا د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران دا د پته ولګی چې د قران څه مثال نه او د منکرینو د قران څه مثال نه. منکر دو قسم دی یا منافق دی یا کافر دی ښکار. بعضی خلکو دا دو مثالونه دا ورنه مثال د اور دایته منافق اعتقادی د پاره ویلې ده چې له دې نمبرات اعتقادی منافق ده او دې دویم نمبرات کم چنن وایو نو دې نمبرات منافق عملی ده. او به حال بهتر دا غدې د چکم مونږ ویلې چې دا اول مثال نمبرات ځکه دوه ډډې مخکې بیان شوی دي منکری یو کافر ده یو منافق ده. نو دا اول مثال چې منکرین د پاره چې کوم د چا بیان شایع د مرچیشت کې ترشیو ان الذين كفروا سواء عليهم اغا. نو دا اول مثال دا غی سره لګي او دا دویم مثال د منافقانو سره لګي نو دوانو تبا د دوانو خبره به واضح شي. دوانو به په جنې شرم ښکار منکر سو دی اغا ادر پردا اغا پټ د نسو نیما منافق تاسو ته دته بدولي په مثال سره پوه شي. اول مثال د اور ذکر کړو او دا مثالونه د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران چې ته منکر د قران پیژنې چې دې څه مثال لې او د قران څه مثال لې. نو یو مثال د اور بیان ک او دې سره مثال سره وضاحت کو د مکی د مشرکانو حالت ذکر کړو اصل کې چې دا اصل کې د مکی د مشرکانو دا حالو پوښ چغی پیغمبر علیہ السلام راغه د الله کتاب بیان ک رڼا راوړ ځان سره او دې ته لارو خدای چرک دا صحیح لار دا غلط دا دا صحیح لار یو ته او خدای او غلط لارې وضاحت د دوک چې به دا غلط ته پدې مزه نو په کار دا و چې دې دا شکریا دا کړه وې دا وې خې من لیوې چر دوه موږ څه خې ګډو کړه نو په زه د دې چې دا غو خې من لیوې لیکن الټه دا غو بیزتی وکړه او دا رنګه دا غرنا قدر یو نک او هغه بیزت ک او او دا رنګه هغه مجبور ک چې هغه زه ناګه لړش کنځلې بدر دی ورته وي پوښي او هغه هغه زه نه ځان سره هغه چې کوم رڼا راوړ وزان سره چې د خلکو تدارو خې چې کملار ته خطا شوی د زده پتیاره کې پراتو نو غی دا غرانا قدر نک او نه دا غرانا راوړون کې قدر وک نو غرانا دی هغه ویوړا لار مدینه ته هجرت وک او هغه خلکو دا غرانا راوړون کې نه او درانا نه دور نه فائدہ واغستا رانا او قران او راوړون کې پیغمبر نبی رسول الله دور نه فائدہ واغستا کامیاب شو ګټه وکړه پوښ نو نیو مثال د اور بیان کړو مثلهم مثال د منکرینو د قران په انکار د ځای کې او مثال د بیانون کې د قران پوښ دا معنا دې سوري کې خیر پر مونږه مثال ستا پیغمبره پوښ کدا معنا داسې شي بیگم به خیر سوچ وکړه کدا معنا داسې شي نو به تر پوښ تکدې کې ما معنا کې عمومیت راشي نو کما معنا داسې اصلاح وکړي به خیر چې مثال نو معنا مو راشي ده مثال د ملکینو په انکار کې او مثال د بیانون کې د قران په بیان کې پوښ دا معنا به عام شي پوښ مثال د منکرینو د قران په انکار د اړې کې او مثال د بیانون کې د قران ومثل صاحب القران فی بیانه معنا بدل شي او مثال د بیانون په ویلو کنه چې مثال ستا پیغمبره پوه شو نو دا به دا ودي او مثال د بیانون کې د قران په بیان کې بیان د قران کې چې مثال د بیانون کې د قران چې قران بیانې او مثال د منکر له قران چې انکار کوي مثال د دار سره په شان دا له سړی دی نور معنا ټیکه مګر سره ایستو کدن را چې بری کور یو سړی راغی او ری بلک او هغه ځکه چې خلق نه و او نه رجال قاعدون ذل الطريق دا معنا امام رازی کړي راخه مخه پونوي نو دا معنا امام رازی کړي خلا چې مونږ کوم ورمنس کی وایو کنه دا جمله وښه نو اوازه کې سخرت ناشتو لار ته خطا شوه فلما اضاءت نور کله چرناو کړ دي اور ما حوله چا چا پیر د دي چړینا یاد دي اور نه زه نو دي خلکو دا اور نه فائدہ وانه غس بلکې الټه دا غو بيزتي وکړه ذهب الله بنورهم بوت لا نار نه د دي نه اگر نه دي الله بوت لا سړې روان شو تک دا غو بيزتي وکړه چې کزا مونته رانا ضرورت نشته زدا خپل کار سره دی واخره بستر دی اتځه بس نو بوت لا لا رانا د دین او ترکم او پر خود الله دی فی ظلمات پترو کی لا یشو دی نی سم کان دی د حق او ریدونا ګونګیان دی د حق ویلونا وړاند دی د حق لیدونا فهم لا جون دین واپس کی حق تا تاسو سبق پور نه اوس دی ایت کدا دوی مثال دا دوی مثال دی د اوبو موږ زاد کړو په مختصر وانتي چې دا اور او د اوبو مثال ور ذکر کړل کړي دوانو کې فائدہ مسته او نقصان مسته هم په اور کې فائدہ شته نقصان شته دا نه یو بو کې فائدہ نقصان نو اصل کې د اور نه مراد اصل کې قران دی مثال دی چې د قران بیان کې کنه چې وایي چې سب چې اور کې فائدہ نقصان دا نه یو بو کې فائدہ نقصان دا کرانګي قران د کې نه سي نو فائدہ به حاصل کی د دنیا او د آخرت او کو کې او د نه نه سي نو د دنیا او آخرت تاوان بزان لو کې او ک سیب ا نجوسن کې معنا دا د مخ کې سه لګوا او مثلهم کا اصحاب السیب جم اغا مثلهم دلته معنا کې لګيږي ښا یا مثال د منکرینو د قران په انکار کې معنا دا سې وډی کړه او مثلهم کشیب جمله دا سې ده دغه دا دوی مثال دی د منکرینو کنه د منافقانو منافقم د منکرینو سره شامل نه یا مثال د منکرینو د قران په انکار کې کشیب کشیب باران ته ویسر کی پوشی خودی دے که باران نمراد باران والا دے چه باران کی کم روانی کنے او سرے نوغت چه مراد دے خوا نخیار کمی مانی تا اصحاب شیب تی مراد دے صاحب دا شیب یعنی باران والا جملہ اصل کی لفظی مانا کے یا مثال د منکیو د قران کشیبین پشان د باران دی نو باران نو مراسب کې باران والا دی چې کوم په باران کې روان دی هغه ته مراد دی ښا معنی ته خیال کوی او کشیبین یا مثال د منکرینو د قران په انکار کې کسیبن پشان د باران والا دی من السمائی داوز دی باران دی اشاره کئی من السمائی چی دی برنی نو باران خواسم دی برنی سخکتا نو خونر آجی باران خواسل کی دائی تمکین کڑے د پار دی تاکین پوشی او کسی بین یا مثال د منکرینو د قران په انکار کې کسی بین پشان د باران والو دے میر سمائی چی دبرنی فیہی ظلماتن مانوری کے بیت وضاحت کم فیہی ظلماتن فیہی کے مراد دا باران سیب و دی باران کی ظلماتن تیریوی کلچی باران رازی نو داگی نمخ کی اوری ازراشی پوشی او هغه واګان یو چلی او تیارو باندې جوړ کی فیه ظلماتن پدی کی پدی باران کی تیری وی وراد او ګړ ګړ وی راد د فرشتي نوم دی د لسو ورځې بارګه چې کوم صورت راځي صورت راد هغه چې کوم اسمان کی دا ګړ ګړ کی چې پدی کوم مقرر ده او راد هغه ګړ ګړ ته موي باران کی چې کومي پدی باران کی ظلماتن تیریوی ورادن او گڑگڑوی وبرق او بریخناوی برق نا مراد اگا بریخنا اگا پڑک پڑک یجعلون اصابعهم کی دی دی اصابعهم گتخ پلی گتن مراد بندون دا گتو دی خواه معنی دا خیال کوئی کی دی دی بندونه د غوت خپل معنا دا سی دغه اصحابه غوتی ذکر کړی دی خمرات بندونه د غوت دی کی دی دی بندونه د غوت خپل فی اذان خپل وګونو کې من السوائق د ودی د تندرنا سوائق د سائقتون جمع دا تندر ته وی ایبن انگلیش کیوں دیتا اندر ویلی کی دی دی بندونا دو گتو خپلو فی آدانیم نکرا گتی زکا یاد اکڑی پوش یعنی مراد تیسر کی بندونا دو گتو دی زکا انسان چکر اپا وکی دا گتن دی مدانا چی چول گتن دی دا بندن پا کی برا نرازے گی پوش مدانی سر کی گوتی داد اگڑی ور مراد تی بندونا دا گوتوی کی دی دی بندونا دا گوتو خپلو پا خپلو وگونو کی من سوائی کی دا ولی دا تندرنا حضر الموت دا یری دا مرنا واللہ محیط بالکافرین او اللہ گیرون کے دے کافر منکرین اولا مثال لیسل کی مثال مانی زان پوائی کئی بے منون خپوشی دکا مثال ذکر کړی د منکرینو اول کو مثال ځان وای کې به دا غي سره وضاحت کو چې د دینه مراد اصل کیس دی دغه یو سړی په باران کې رواني یو سړی دی روان دی په لار او یکدم په دمانه مثال اوریه زراشی خوخ غن اوریه زراشی تورا پوښ نو په کار دل دادا او خیال سره په دې وخت کیسه کوي چیرې ګوري چر اورې زلالا او هواګانی شروع شو اورېزم تور شو پای کی تیار شي ګډ ګډ پکې جوړ شي دا دنګي برېخنا پړکی نو خیال سره پدې کې کوشش کوي چې ځان منزل ته ضرور رسې قدم تیز کی پوهې چر وې ځخ خپل دې ته ضرور رسېګما یا ځان خامخا دا ځې ته برسې یا به کوشش کوي چر خپل دې ته ځان ورسې او کنه ادا سے تزانو رسی چر خپل منزل تک رسیدے نشو خود سے تزانو رسو ما چیزو دی باران نہ بچ ما نسی بکی کنا کو لیکن کم کل سڑے سکی چکلا باران راشی اوری ستو رشی گڑ گڑ جوڑ شی پڑک پڑک شی دا بریخنا نو بے وکوف سڑے سکی چکمی سارے دل ذکر کرے په مغه ځای ودرېږي چې په کم ځای روان دی، چې کله ورځ توره شي او دا ګڼ ګوڼ جوړ شي تیار شي، نو دې غوږونو کې ګوتې ورکي او په ځای باندې ودرېږي غوږونو کې ګوتې ورکي، چې مطلب دا ګڼ ګوڼ وانه وړم سترګې پټېږي چې دا پرکړوونه وینم او په ځای باندې ودرېږي. نو آیا دا سړی دا چې دا پځې باندې ودرېد غوګونو کې غوتې ورکړې سترګې پټې کړې چې زبې دې ګړ ګول نه بچما زبې باران نه بچما، نو آی دې په دې باندې بچې دې باران نه یا دې پړک پړک نه. او خیرتا خدا او چې دې ځان رسولې منزل ته یو حفاظت والا دې ځان رسولې چې باران نه دې ګړ ګول نه بچې وي، نو دې پاګه دې ودرېږي غوګونو کې غوتې ورکړي. هم دک مثال نه سر کې د منافقانو، منافق چې قران لراشي قران دکيني پوښي دې دې کې د ابو مثال د قران سره ده ښا، چې کله د قران بیان شروع شي هغه د باران دراتو دغه مثال سره کې د قران ده، چې کله د قران بیان شروع شي نو منافق چې څوم قران واوري نو ول د شکوک شوبات هغه تر عزیز هتا پوجي دغه هغه چې کوم خبرې د مثال او ایدنی یا چې کوم کارونه دیکي پوجي دغه چې کوم شکوک شوبات دی د نو دغه شکوک شوبات راولار شي د قران په بیان سره پوجي چیرا قرآن چکل دا بیان کئی دا منافقانو دا غی گندو نا بیانی نو دے با اغا بیان دا گوری او دارگی زان تا بسو کئی چیرا دا کمایا دی او دا کمایا دی ری زان تا بار شیرانی پوشی دی ظلم فیه ظلماتن دی ظلمات نا مراد دا منافق اغا شکوک شبهات دی پوشی چکره قران کریم بیان شروع شي نو دغه شکوک شوبات را ولاړ شي د منافق هغه غندونه چې د کمی اغلا ولاړ شي د ورادونو درانه مراد هغه د دې یاره را چې زما دغه شکوک شوبات په دغه را ولاړ شو کنه هغه غندونه د چې کوم غندونه په دې کې پراته دي په منافق کې هغه غندونه سری را مخ کې کوم ذکر شو دا صفتونه چې کوم بیان شو چې په خپل یو دا پزربل دا دارنګي ټګمار دی دارنګي منافق دی مرزي دی درو وي، چې کله قران کریم دا صفتونه د منافقانو بیانې ددا غندونه ددا شکوک شو باټا شر دا خو ځکه دا غندونه خو بده کی در نه کنه منافقې نو دی وي دا حمایا دی نو راد نو ظلمات نو راد دا غو شکو شو باد دی چر دا غو مایا دی دا غو زیار کرم خبر ازان تراره ولی دا گند کی ورادون کی دا غو یرا چر دا خکاره نشی پوشی زمان دا گندون نا خکاره نشی نگسن چا غو گر گوڑی نو دیوی چا سر زمان دا گندون نا خکاره شی دا دا دی نمورا دی راد کی دا غو یرا چر دا کم آغا یرا دا چره زما دا غندونه چا تخکارا نشي و برق برق نه مراد غپړک پړک وای شي چې منافق دونه بې ایمان دي کده قران کې چې کوم ځای کې د فائدہ ښکاری نو قران ناراضي، لیکن چې کوم ځای کې د قران کې فائدہ نه ښکاری نو به قران طرف ته ګورین نه دا دداغه مفاد پرستی خې دی کې پوشی چه قرآن لالا رازی چه ده پکی مفادی ظاهری او چه ده پکی مفاد نئی قرآن ده گوری نا یا جالون آساب بیاون فی آدار اندائی ده منافق آغا ده قرآن سر آغا دشمنی ده قرآن سر آغا نفرت ذکر کرده چه ده ده ده قرآن چه کرا قرآن بیانول شروع شی ده ده گندون راه کاری دل شروع شی نو د خو د قران سره تعلق د مفادو د پاره دی، د دین سره د مسلمانانو سره تعلق د مفادو د پاره دی، او چې کله د غندور راه کاری دل شروع شي نو دیسه کوي دی په غوګونو کې ګوتی ورکی او ته په دا په ځای چې زما ګردونه راخاره کی قران خو صفاتونه د منافق ته قران خو صفائی کوي کنه قران کار خو صفائی دی نو چې ته پوهې چې دا په زما ګردونه کار کیسه کار ګردونه پدې کی نو دې د یاري د وژنا چې زما دا ګردونه ښکار نشي نو دې څو کی نو دې په وګونو کې ګوتی ورکی چې قران وانه و کار ته وګوره منافق سو کی شکل قرآن بیان شروع شي دغه غندونه راخاره دي چې دغه قرآن سره تعلق خود د مفاد لپاره دی چې قرآن کې کم دی کې د مفاد کار یا غزې لمړ نه کوي کچې ته ختم دی نو غلې لمړ نه کوي پوه شي کدا رنګي کچې ته بل څه فائدہ پکې د ښکاری دنیاوی غرض پوه شي ته کاروبار د خکېدو لپاره وایي شو د یاسین وایي کله دا رنګي په مقام کې شو ته واقع وایي دغه لپاره خو وایي کړه لیکن تو قران چې کوم مقصد واغ دینا حاصلې چې قران دغه د غندونو راخاره کوي د کلا نو دغه د ماره خو بیا بد لګي نو دغه وګونو کې ګوتی ورکی یا جانون اصحاب یاو فی اذانه پوه شي وګونو کې ګوتی ورکی چې دا ځوان اورما دا منافق مثال کده کوتر لري کوتر باندې شکر کاری راشي نو دا سترګې پټي کی نو دا وایي کده کاری د نخ کارا نو منافقو مو چې کله قران اورېدل دغه غندونه کار کول شروع کی د وګونو کې ګوتی ورکی چې دا غندونه زو انا ورما نو دا اخیاري چې مطلب زما په دې اخلاص شمه چې ما وګونو کې ګوتی ورکړي دا خبره به زو انا ورما دا غندونه ما ته ښکار نه شي زما نو به تا ته کله یو قران کو شفای کوي او دارنګ دا غندونه ښکار کوي هغه خلکو ته چې کوم حق پرستی چې کوم مومنانی موحدینی د منافق دا غندونه قران اغي تخکار کوي چې مؤمن ته خبر شي مسلمان موحد ته خبر شي چې بای دا د منافق صفت ته ګوره ځان ته ساتي د منافق دا کیا چې نه بس قران رد شروع غندونه خار کول شروع کړل زما ري کوګونو کې ګوتی ورکی دی یاري نه چیرې اسنه زما غندونه ما ته خار شي او دانګي دا زما غندونه خار پر نو دی وګونو کې ته کی چې مطلب دا وانه ورما نو خیال دې چې زه په دې باندې بچم نه نه پدې ته چرې نشي بچ کې دی چې ته دا غندونه بیانېږي د منافق او ته وګونو کې ګوتې ورکې مطلب تا وانه ورې مطلب چې نور به نه وري یا نو به خبر نشي سو صحیح ده او جی نه به یې چرې نه قران کریم د منافق دا صفاتونه کده کافرانو د دام دیره په اړه ذکر کړي چې مؤمنان موحدین ته خبر شي چې ځان ته وساتي پوه شي چې مؤمن ته ځان په خپلو مو ساتي چې دا صفاتونه پکې را نشي او دارنګې د منافق د غندلو نه خبر شي چې د منافق دا صفاتونه چې چا کې دا صفاتونه منافق دي چې دا کده نقصان نه بچي دي پوه شي خیال وکړئ دوباره باندې ته مثال باندې پوه شئ دا ته منافق مثال لې د قسم چې سړی دی په باران کې روان دی روان دی په لار او د باندې باران راشي په هغه باران کې اول تیار جوړ شي او بیا ګړ ګړ شي پړو پړو شي د برېښنا نو په کار ته لدای چې دې منزل ته په منډه باندې قدم دیش کې ځان ورسې پوه شئ او پای کې هغه تندر وغیرہ بلا ورږي نو دې په ځای ودرېږي او وګونو کې ګوتې ورکی چې مطلب دا ګړ ګوانو رما وای دې په دې تندر نه دا ګړ ګول نه بچي نو موږ کنه کې منافق چې کړه د قران بیان شروع شي د منافق غندونه ښکارا کول شروع کې قران نو منافق هغه شکوک شو باندې روچت شي چې دا خو مایا دی او یریږي په دې باندې چې سره زما دا غندونه ښکارا شي خلکو ته پته ولې پوه شي نو دې څو کې وګونو کې ګوتې ورکی ځکه د قران سره غوډه تعلق د مفادو لپاره دی چې کوم دي کې د فائدې نو غزيره قران له بیا اوري او ويمه زیورلا لیکن چې کوم دي کې د فائدې نو بیا نسی په دې غوګونو کې ګوتې ورکی ته قران بیان وکړي چې مطلب زیوان اورما نو ستا نه اورېدل خدای نه دی چې تا قران وانه اورېد چې کوم د منافق غدونو قران کار کوي او ته وانه اورې نو ستا نه اورېدل خدای نه دی چې منافق د غدونو په نور څه خبر نشي پوځي ته به وانوري په دې باندې چې مطلب دا ګن تا کې نه خو دنیا خو دې خبره چې کنه چې بيدار منافق صفته تانه بزان ساتي استاد محترم شیخ یو واقع ذکر کوي وی شهر قران هی مولا درس کو دوره شروع وا نو یو کس یو مولا سیبو نو درس دوران کې بستر غسې روان دی پلا پوښ یو زمیدار د مخه لراغره دی د پښپیر د کلی دا د قران د درسونو په غزه کې ته نو کمال کړی دی پوښ چې په غزه کې هر څړې کلیږي او کړی په قران باندې پوي پوښ او د شیخ د وخت خو به خبره نو موریسه بسرا غسه د یو زمیدار د مخه لراغره دی او ته څه کې موریسه چې تروانی یره زما پوښی د سار نو مولانا صاحب د شروع کړې دی ما ته لګي ما پسې لګیا دی ما پسې دغه کې زیرا نیولې ما پوښی نو ته وی چیرې ته پوښې ته وکړې کوم څه شروع دی وی سورۃ توبه نو ته راځه ازمیدار د موري سره واپس را روان کسان سره او ته دا ویلې چې بای کته وی چې مطلب تا ته درس ته پسې وکړتایا دی زته یقیني نه چې مولانا صاحب تا نه پیژني پوښي هغه تا د سره به پیژني نه پوښي خو به لازم څه به تا ته یقیني کوم دا خبره چې هغه تا پیژني نه دا خبره تا څنګه ځان پسې راړې خو به حال چې واپس راغلی دي د دورې منس کې په تفریم کې مطلب چې نیمه ګنټه د لري په وخت په غزه کې با چټیو کې دا پښویر کې نو چې تفری وشوا منځ کې ریسس چورته وي نو هغه مولان صاحب راوسته زمیدار هغه مولای راوسته د شیخ مخې ته کېنو مولان صاحب تاسو دا پیژنئ وای نه وای دوه راته یا فلان کې کې کېنی او دوه ملي درې ځکه په شپیر کې بل اخر راځي هر دینه چپتا دا د بوس خو نه کوي چیرې دا کم دین راغله خو بهر راځي د قران دا علم چې کوم هغه دریا دې دا غینا خپل یې صدا اخلي او روازي تي بس نو یې دا پیژنه خو نه خو هغه ځې فلان کې دې کې ملي دې لو چې ناس دي نو نو هغه مولانا چې تی ویره ازمیدار ته ګور ماته ته وینم چې دا پیژنې نه پوښ خدا وره هغه تلو څنګه سورت توبه په قران کې د منافق چې څومره صفاتونه قران ذکر کړی زی په ځای دا کدن ته لاس بیان کړی دی نو دوی نو کې چې کوم دې کې یو کوم دې کې دعا کوم دې کې درې پوښ خسرت توبه کې ټول صفاتونه لاغون کړی دي تقریبا 63 صفات ذکر کوي منافق د منافق کړه دریش پته پوښ نو خسرت توبه شروع او منافقانو صفاتونه شروع نو موري چې هغه صفاتونه چې ته وو نو خامخا هغه ماري هغه صفاتونه بل کې لا کومه یا دی خبر دا چې قران کوي صفائی بل خبر په دې قران صفائی کوي ځکه اون قران دی چې د انسان اصلاح کوي نه قران خو دې د اصلاح د پاره نو مطلب دا دی چې قران چې ته د قرایا ساتي دا درې ډلې دي کنه مؤمنان دي کافران دي او منافقان دي خبر ما مخکیم کړی دا بیان کو قران چې کړه د مؤمنانو صفاتونه بیانې خپل ځان ته وګور خپل غریوان کې شاید داسې صفاتونه په ما کې شته یا نه قدر کی شکر پیو باسا یا دو سلو رکعت د شکرانه او که شکر دې شانا ته ایمان والو هغه صفاتونه په ما کې شته او که نه در کې په دې خفشا خفغانو که په دې معنی چې الله زه مؤمن ما او دا صفاتونه په ما کې شته ځان کې دا صفاتونه راوړه او که چېرې د کله چې قران د کافرانو یا د منافقانو صفاتونه بیانې نو ځان قدر کې نه نو شکر واسب دي او کدا به صفاتونه د کافرانو د منافقانو چې کوم قران ذکر کړی دي کدا صفاتونه در کې وي نو ځان نه واسا په دې خفغانو کا چې الله دا صفاتونه د کافرانو منافقانو دی او زه داو د ایمان کوم زه مسلمان ما او دا صفاتونه په ما کې پراته دي نو یا الله ما ان الله ته وځاله په دې خبره او ځان نه دا صفاتونه د منافقانو د کافرانو واسا پوښ نو دا نه چې ته دا بیانوم کې چې څو قران بیانې دا الله کتاب بیانې او ته هغه سره په دې باندې جن شروع کې چې دا خو تازه یاد کړم نه وې ته د ځان صفایو کا چې دا صفاتونه خو د کافرانو د منافقانو ذکر کی زکار بچے دستانو نہیں اغسطے منگ پا دے کافرانو یادا منافقانو پسی فدر کی چیتا چانو مغسطے چیرا منگ فلانکے یادو قرآن خواما خبر رکھئی نو کدا سی فدر کبا ما کی پکار دا ازا اللہ دو جانم پا دے ما چی اللہ دا سی فدر دا کافر دی دا منافق دی او ما کی پراتی دی نو جی اللہ دو جانم چی زان دا سی فدر باسم او کما کی نی جی شکر رو باسم پا دے ما چی اللہ ساری شکر دے چی دا سی فدر کما کی نشتا زکدا خود کافرانو منافقانو سی فدر دی پوش او کسی من وی برای وقت دے مانی تنگا ٹیم تا بار بار بولی او کسی من ڈڈا مو اخا ڈڈا بے قرآن بنز دے کدا خبر ہے سادا بے دے بیدہ او کسی من یا مثال دا منکرینو دا قرآن پہ انکار کی کسی من بشان دا باران والاو دے من سمائے چی دا برنی فی دلوماتن پا دی باران کی تیریوی ورادن او گڑگڑوی و برق او بریخناوی یجعلون اصابعهم او پڑک پڑکوی بریخناوی یجعلون اصابعهم کی دیدوی بندونا دا گد اخپلو گد اخپلو یعنی بندونا دا گد اخپلو فی آدانی پخپلو وغنو کی من السوایقی دواری دا تندرنا تکا تندر زوروری ودی وغنو کی گوتی ورکی جزب دا تندرنا پا دی بچ شما تندر نمرا دی دے کہ قرآن دے چو منافق داوی چرا ہو دے قرآن دا آگا تندر نمو بچم پا دے جزب وغنو کی گوتیو مندما چو قرآن وانو رب خویا سادا چو پا دے مانے تو دو قرآن دا تندر نت بچ کی دے نشے قرآن بستا گندو نخ کارا کئی کی جن دی بندونا دو گتو خپلو فی آدانی خپلو وغنو کی من السوائقی دو وجی دے تندر نا حضر الموت دی یری دا مرنا چرد دو پا دے مانی دا مرنا بچ شما ننا مرکو باسم را دی واللہ محیطم بالکافرین او اللہ گرون کے دے منکی کافران اللہ منکرین اللہ اللہ پا دے گیرے پا دے مانی تا نشے بچ کے دے چی تو گوگنو کی گوتی ورکی او تے جو قرآن وانو رمان زبا بچ شم پا دے یکاد البرکو قریب دا بریخنا یختف ابسارہم چی واخلی نظرو نددی لکہ سن چی آگا پڑک پڑک آگا دا بریخنا آگا پڑک پڑک چی دا انسان نظر لگا آگا ورکی لکہ سن چی رانا دے دے کنا مثال اگر سوڑے لار باندے روانی او دا گاڑی اگر رانا دا لیٹونو پستر گرا شنو خواہ مخواہ دا ساری نظر گڑ ورکی نو اندک کرنگی دا بریخنا آگا پڑک پڑک پوشی آگا دغه هغه نظر واخلی سمانا د برق نه مراد دې کې قران دې یعنی هغه درنا د قران پوښي یعنی لکه څنګه چې هغه برق نه د انسان د نظر هغه څو وخت په د انسان هغه نظر واخلی چې زه تخکاری نه بیا هغه پلخ د وژن نو دا کرنګي قران منافق کته دا وای چې زه قران وانورم نو مطلب دا دې چې مطلب دا قران بچی تا خور نشی قرآن و بلسو کوا نوری دیکھو از ما پوئی گئی یعنی دا منافق دا خیال نا دے چیزا قرآن گتو دا گلو کی گتی ورکما نو مطلب دا دے چیزا قرآن ماوا نوری دا مطلب چیزا رو بلسو کنا ہوئی پوش دا رانا دا قرآن ملکا چی خورا نشی دا سرانا نا نا بلکہ رانا دا قرآن با اللہ دا سی خورا کی پوش چیستا استر کی با یعنی مطلب دا دے چی دا رانا دا قرآن دا ندے چی تا گوگونو کی گوتی گی گوستے استرگی دے پتے کڑے او قرآن تاوانو دا قرآن دے انہی دا مطلب دا چی قرآن دا رانا با پزے پاتی چی نانا پوشی دا قرآن دا رانا با اللہ دا چی خورکی چی ستا دا استرگی ندی لکہ سن چی اگا پڑک سرا دا بریخنا دا سوڑی استرگی اگا سو وقت دا پارا کار پی دا کرنگی ستا دا استرگی ندی پوشی ستاره سترګي با یلی دا شو کنا هغه څنګه چې دا پرک سره د انسان هغه سترګي سو وخت نه کار پری دي د کړي وی ساده سترګي با پوشي ته به حیران شې چې قران دارنا الله خوره کی پوشي قران دارنا غانی با الله خوري کی او ته بو ته پکتلو پاتې شي ای الله بازارنا دنیا ګډ ګډ تور سي ټول خلق بد دي نه مستفی شي او ته بو ته ګوري مطلب یې دا دی یکاد البرق قریب دا بریخنا یختفو ابسارو چې واخلی نظرونه د دې یعنی طاقت د لیدو لدی مطلب دا نه قریب د برېښنا لزمانا دا قریب د برېښنا یخطف ابصارو چې واخلی نظرونه د دې څنګه چې هغه پړک سره د انسان هغه نظر هغه واخلی مطلب هغه یلی چې څو د ښکاری نه بیا نو دا کرنګي منافقا الله با قران دا رانا خورکی او ته به تو ګوري او ته به په کتلو باندې شهر دا څنګه کاروش د برق نو مراد دې کې رانا د قران دغه یکاد البرق یعنی الله به منافقانو غو زور ختم کی د منافقانو هغه منافقت اب ختم کی د قران رانا الله به قران رانا دا څه خورکی خلق به قران واوري د قران نه مستفید شي فائدہ واخلي او منافقا تبا هم دا سپادشی پوشی یکاد البرکو قریب دا بریخنان یختفو ابو ساراوم چه واب اخری نظر نددی خطا فصل که ویلے کی گی دچرگی یا دچرگ آگا تونگی وحل اچکن دزمکی نا دانا روچتے چرگان دیدی دیگنا تونگا وی خوراک کئی دزمکی نا هم دک کننگی یعنی دا څنګه چې غيو یو دانا غرو چته یو خوري زه کرنګي الله منافق با ترنا د قران باندې داسې خورکی ته قران دا علم د قران دارنا داسې به خورکی په دې معاشره کې چې منافقان بلا چې یو یو څنګه غچر غيو یو دانا غرو چته یو خوري یو یو منافق باندې داسې قتل کی اوجه قران دارنا کلم اضا لهم کلما هر کلا اضا لهم دا منافق هغه حالت ذکر کوي اوس چې منافق د دې تعلق د قران سره د مفال د پاره دی هر کلا چرانا شي دی تا مشوفي نزيدي پای کې لکه څنګه چې هغه باران کې هغه تور تیار شي ورځ راشي ګډ ګډ شي نو شکاري نه هوا لګي نو چې پړه کوشي نو منافق تلار کار شي کدو قدم واخلي او چې واپس تیار شي بیا ودرېږي دای دغه د مفادو دغه ذکر کړی چې د قران سره د تعلق د مفادو دی چې قران کې او تماموري څه فائدہ ښکاری نو قران ناراضي او چې څه فائدہ او تبګین ښکاری بیا ناراضي قران سره تعلق نساتی کلما هر کلا اضاء لهم چرنا شي بیتا مشوفي نزی پاږي کې لکه څنګه چې دا غبرېګنا د پړک سره لګرانا شي منافق دی باران والا ته لګلار خار شي روان شي پکې دا کرنګي منافق کار دی و اذا اظلم عليهم او کله چې تیار شي په دې باندې قابون ادري یګه څنګه چې برېګنا غپړک ختم شي چې پړک سره شي نو دې قدم دوا اخري چې تیار شي واپس ودري هم دا کرنګي د منافق قران کې او د فائدہ ښکاری راځي چې فائدہ او تنخ ښکاری به ولاړی قران نه ناراضي ولو شاء الله او کجری خو خشید الله لذهب تخويف دی منافق لا ولو شاء الله او کجری خو خشید الله تخويف یاري توي او کجری خو خشید الله لذهب بسمعهم خامخا وبخلي طاقت دورېدو دی وا بخلی وګونه دې نو معنا ته مراد هغه او وګونو کې وګونو باندې سره خبر اوري کنه نو هغه مراد هغه حقیقت ته اشاره ده هغه طاقت دا اوریدل ولو شاء الله او کجری خو خجید الله لذهب بسمعهم خامخا وا بخلی طاقت دا اوریدو دې دوی و ابصارهم او طاقت دې لیدو دې دوی وګونو باندې سره اوري بستر ګینی نو منافق قران ادا اوري چې د پکې فائدہ او ذکر او د پکې فائدہ نه ښکاری نو بیا نه اوري قران دا رنګه قران ادا ګوري چې د پکې فائدہ چې قران کې فائدہ نه بیا قران ته ګوري نه نو الله وایي چې ستا تعلق د زما د کتاب سره د مفاد دی نو الله وایي کله دا کزما وګرځي دا د اوریدو د لیدو طاقت په دی واخلم نو دا نه چې وګونې کون کی دغه مدان پوهه دی دا نه چې الله دې وګونو واخلي نه وګونو کون کی په سترګې ورون کی منافق نه نه نه هغه او طاقت د اوریدو او د لیدو هغه سره سمانا یعنی هغه د قران سره له تعلق ختم کی الله نبی قران دې اوریدې شي هغه حق نه دې قران هغه حق اوریدې شي او نه قران لیدې شي خبر باندې وایي هغه اوریدل او لیدل هغه طاقت هغه څه مطلب دا دی یعنی قران به ګوري دا نه دی چې قران به نه ګوري منافق قران به اوري خلیکن اغا حق بنی شی اوری دے دادا قوگنو تبا دا حق آواز رسی گی او لکسن چی دیوال تا سڑے بالونی گینا او اغا واپس را دی دا کرنگی دادا دی قوگنو پوری با آواز زی دا قرآن دا حق آواز با دادا قوگنو پوری زی او واپس پرا زی زرد بنو کزی گی دادا دا کرنگی پس آئر مانی بدے قرآن تا گوری خلیکن دا دیشتر کو صرف ظاہری قتل بئی اغه زړه ته کوزیدل بلی د قران د قران د زړه ته منافق صرف اغه ظاهری لیدل قتل به او ریدل به نور قران به زړه ته نو کوزیږي د منافق ولی ځکه د منافق د قران سره تعلق د مفاد ده چې فائدو ته په ښکاری قران او ری قران ویني ګوري او چې قران کې وته فائدہ نه ښکاری پوښي نو بیا قران سره تعلق نه ساتي دا د منافق صفت ده ځان دا سره سوچو کی چرې زما د قران سره تعلق د معاشري تولقې په دې معنی د ځان تولقې د ټولې معاشري تولقې په دې معنی پوښي خلک په دې پوهه کوي دا مثال چې واوري نه خلکو ته د دې بیان وکړي چې د منافق دا قران د منافق مثال ذکر کړي چې قران کې د فائدہ ښکاری چې کله قران بیان دل شروع شي د وګونو کې ګوتی ورکی پوښي چې کله قران د منافق ګندو نه ښکارا کوي پوښې کولای کې چې کله قران کې د څه فائدہ ښکاری به یوري او چې فائدہ د بګې نه ښکاری نو بیا قران نه اوري بلکې وګونو کې ګوتې ورکړي چې قران وا نه اورما ځکه ولې قران د ګندونه ښکار نه کوي کنه پوښې نو مطلب دا دی چې د قران سره تعلق د منافق د مفاد د پاره دی قران اله ګوري چې مفایده پکې چې قران کې فائدہ نه به نه ګوري او نه اوري پوښې ولو شاء الله او کجره خو غشي ده الله لذهب بسمعهم خامخوا بخلی طاقت اوریدو دي و ابصارهم طاقت اوریدو دي و ابصارهم او طاقت دلیدو دي ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې پاره او چې باندې قدرت والا اول باب ختم شو په دې زبانه خان او کسیبن یا مثال د منکرینو په انکار کې کسیبن پشاند باران والو دے میرا سما ایچی دا برنی فی دلوماتن پدی باران کی دلوماتن تیری وی ورادن او گر گروی و برقن او بریخناوی پلک پلک یجعلون آصابیهم کی دی دوی بندونا دو گتو خپلو فی آدانیهم وگنو خپلو کی من السوائقی دو وجی دا تندرنا حضر الموت دیر دا مرگنا یعنی منافق دا وګونو کې ګوتی ولی ورکی دا سره دا باران والا چې وګونو کې ګوتی ورکم تند راواز وانه ورما یې مطلب د مرګ نه بچم پدې نو بچ کې دی شي نو دا څنګه منافق کدل دا خیاري چې دا وګونو کې ګوتی به ورکما قران به وانه ورما د سوایک د سوایک نو مراد قران نه ښه د قران هغه تند چې قران په معنی هغه دا غندون راکار کول د معنی هغه تند ګرځول دي او کله دا وای چې وګونو کې ګوتې ورکم زه به قران وانه ورم زه به بچم حذر الموت دی یاري د مرګ نه والله موحد بالکافرین او الله ګیرون کې دې منکرین لا یکاد البرق قریب د برېخنا یختفوا بصارهم چې واقع نظر نه دي او واقع نظر نه دي طاقت دې دور دي ها مراد ته سر کې هغه دې دور طاقت ده او شی یا د څه معنا دوه دي کې ها یو معنا دا شو قریب د برېښنا چې واخلي نه ضرور نه دی ٹھیک ده دا خو د الفاظ ظاهري معنا شو دوی معنا سوري کنه بډې هغه ساده مزیدار چې د برق نه مراد موږ قرآن دی کنه پوه شئ نو معنا وشي یکاد البرق قریب د قرآن یو ته وسارو چې واخلي طاقت دی ویدو دی یعنی د قرآن هغه بیان چې کوم دی چ قرآن بیان شي نو دې بلاستر کې بخې پادشي الله بد دی اغستر کې داسې کلاوي پادشي کې چې قرآن دا بیان شروع شي او قرآن الله د دنیا ګډ ګډ تور شه او دې داسې کې وشي همدا شي پادشي یکاد البرقو کریم دی بیان د قران یا کریم د قران یختبو صاحب جواب دی طاقت دلیلو دی کلما اضالهم هر کلا چرانا شي دی تا مشو فيه نذی پدی کې پدی باران کې وایدا زمانه او کلا چې تیار شي پدی باندې قامونو دی ولو شاء الله او کجری خو خدا نه ده په بسمیم خما خوا وسلی طاقت دلیلو دی و ابصار او طاقت اوریدو دی و ابصار او طاقت دلیلو دی ان الله علی کل شیء قدیر بیشک الله دی بارز باندې قدرت والا